sprzęt AGD w promocji, a za wydane 500 zł dostaniesz aż 60 zł na następne zakupy. Zyskaj nawet 1800 zł. Regulamin akcji w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 8 lutego, minęła 15. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Sąd umieścił w areszcie rodziców miesięcznej dziewczynki, która w gdańskim szpitalu walczy o życie. Na kolejne historyczne kłamstwa rosyjskich władz odpowiedział ambasador Polski w Niemczech. 7 naszych skoczków startuje dziś w indywidualnym konkursie Pucharu Świata w Willingen. Aresztowano rodziców ciężko pobitej miesięcznej dziewczynki z Malborka. Lekarze w gdańskim szpitalu walczą o jej życie. 20-letniej matce i jej o rok starszemu partnerowi śledczy zarzucili fizyczne znęcanie się nad dzieckiem i usiłowanie w zamiarze ewentualnym pozbawienia go życia, mówi Grażyna Wawryniuk z prokuratury w Gdańsku. Dziewczynka była szarpana i bita i w wyniku takiego zachowania doznała stłuczenia głowy w postaci złamania kości ciemieniowej lewej i urazowego obrzęku mózgu. Dziewczynka jest cały czas na intensywnej terapii w szpitalu i jest w stanie ciężkim. Podejrzani nie przyznali się do winy, powiedzieli, że dziewczynka uderzyła się w nosidełko. Grozi im dożywocie. Przed Trybunałem Konstytucyjnym w Warszawie trwa demonstracja w obronie reformy sądownictwa. Legenda Solidarności Andrzej Gwiazda mówił m.in. o potrzebie dalszych zmian. Czas dokończyć ten proces, który zaczęliśmy 40 lat temu. Przez nasze pomyłki trwało to tak długo, ale musimy doprowadzić ten marsz do końca, do mety i do zwycięstwa. Społeczeństwo, tak jak nad władzą ustawodawczą i wykonawczą, musi mieć również kontrolę nad władzą sądowniczą. To standard obowiązujący w każdym normalnym, demokratycznym państwie. I o tę normalność walczymy, napisał w liście do uczestników manifestacji lider Solidarności Piotr Duda. W północnej Tajlandii żołnierz zastrzelił kilkunastu cywilów. Jak poinformowała policja, mężczyzna jest poszukiwany. Do zabójstw, które napastnik filmował i na żywo pokazywał w internecie, doszło w kilku miejscach. Nie żyje co najmniej 12 osób. Jest także wielu rannych. Ambasador Polski w Berlinie, Andrzej Przyłębski, odpowiedział listownie rosyjskiemu ambasadorowi Siergiejowi Niczyjewowi, który w niemieckiej prasie oskarżył Polskę o fałszowanie historii. List ambasadora opublikował dziennik Märkische Oder Zeitung. W liście profesor Przyłębski przypomina rosyjskiemu dyplomacie, że II wojna światowa zaczęła się nie w 1941, lecz w 1939 roku. Polski ambasador zapewnia, że nikt w Polsce nie lekceważy roli Związku Radzieckiego w zwycięstwie, ale zaznacza, że nie można podważać historycznego faktu, iż Związek Sowiecki zaatakował Polskę 17 września 1939 roku, wcielając w życie postanowienia tajnego protokołu paktu Ribbentrop-Mołotow. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Andrzej Przyłębski w swoim liście dodaje, że dla Polski wojna wcale się nie skończyła w 1945 roku. Wtedy uratowano nas przed zagładą, ale nie mogliśmy rozbudowywać wolnego kraju. Dawid Kubacki, Kamil Stoch, Piotr Żyła, Aleksander Zniszczoł, Andrzej Stękała, Klemens Murańka i Jakub Wolny powalczą w indywidualnym konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w Willingen. Zawody poprzedzą kwalifikacje, które wczoraj odwołano z powodu wichury. Kazimierz Długopolski, były olimpijczyk i trener, uważa, że o miejsce na podium powinien powalczyć Dawid Kubacki. Dawid jest w takiej formie, że każda skocznia będzie pasowała. No, także nie ma niepokoju, zapewne nie ma niepokoju. A czy wygra to jest trudno powiedzieć, ale jest kandydatem do podium. Prognozy pogody nie są optymistyczne, wiatr również dziś może utrudniać rywalizację. Kalkulowane jest w ryzyko skoków i myślę, że oni są przygotowani na to. Jeden to wznosi lepiej, drugi trochę gorzej, ale to nie ma jakiegoś wielkiego znaczenia, co dalej będzie w związku z tym. Trochę to jest denerwujące, ale też na pewno się udzieli, że się uda. Kwalifikacje właśnie się rozpoczynają, konkurs indywidualny i właściwy startuje za godzinę. Pożar w zakładzie produkującym poduszki w Mikstacie pod Ostrzeszowem w Wielkopolsce. Ogień zajął budynek o powierzchni ponad 300 metrów kwadratowych. W akcji gaśniczej uczestniczy 50 strażaków. Nie ma informacji, że ktoś został poszkodowany. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia, wieczorem i w nocy na zmianę chmury i rozpogodzenia. W nocy na Kaszubach i Podkarpaciu mgły, lokalnie osadzające szać. Nad morzem i w górach porywisty wiatr. Na razie od minus 1 do plus 7 stopni. W nocy od minus 9 stopni na Podhalu do minus 1 w centrum i plus 2 na Pomorzu Zachodnim. Jutro pogodnie i od 2 do 10 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Śpiewa, że nie umie się bawić i że zazdrość jest jej grzechem. Śpiewa doskonale w języku angielskim i mocnym, charakterystycznym głosem. And the end, the is my...

Into the Unknown towarzyszy przełomowej dla głównej bohaterki scenie. Na początku miała się tutaj pojawić zupełnie inna piosenka, I Seek the Truth, swoisty list Elzy do matki, która zginęła wiele lat wcześniej w katastrofie statku. Jednak w trakcie pracy nad drugą częścią Krainy Lodu pojawił się istotny dla tej historii element, który zainspirował Into the Unknown. Tajemniczy głos, który wzywa Elzę do opuszczenia Arendelle. Bohaterka znów jest rozdarta, nie jest pewna, czy powinna zostać w domu, czy zbadać tajemnicę zaczarowanego lasu. Piosenka ma dwie wersje. Jedną rockową, którą wykonuje zespół Panic at the Disco. W drugiej, tej, którą możemy usłyszeć w filmie, śpiewa oczywiście Elza, czyli Idina Menzel, oraz norweska wokalistka Aurora. Trouble while others don't. There's a thousand reasons I should go about my day and ignore your whispers, which I wish would go away. Oh, oh. You're not a voice, you're just a ringing in my ear. And if I heard you, which I don't, spoken for, I fear. Everyone I've ever loved is here within these walls. I'm sorry, secret siren, but I'm blocking out your calls. I've had my adventure, I don't need something new. I am afraid of what I'm risking if I follow you into the unknown. You've been keeping me awake. Are you here to distract me so I make a big mistake? Or are you someone out there who's a little bit like me, who knows deep down I'm not where I'm meant to be? Every day it's a little harder as I feel my power grow. Don't you know there's part of me that loves to go? Pierwsza z nominowanych w tym roku do Oscara piosenek. Zaprezentujemy do 16 kolejne cztery, no ale też informacja, właściwie wiemy o tym od niedawna, troszkę z ostatniej chwili. Otóż w tym właśnie utworze razem z Idiną Menzel podczas Oscarowej gali pojawi się na scenie polska aktorka dubbingowa Katarzyna Łaska. Dołączy do grona śpiewających pań, więc to jeszcze jeden oscarowy wątek polski w tym roku. Może dobry prognostyk dla filmu Jana Komasy Boże Ciało i jego nominacji w kategorii najlepszy film międzynarodowy. No właśnie, wątki oscarowe dzisiaj towarzyszyć będą nam do końca audycji, ale już dorzucamy te polskie, bo oto całkiem też niedawno zostały ogłoszone nominacje do polskich nagród filmowych. Orły 2020. Tak jak powiedziałem, najwięcej, rekordowa liczba. 15 nominacji otrzymał właśnie film Jana Komasy Boże Ciało. Kolejny, 12 nominacji, to film Marcina Krzysztołowicza Pantę, a 11 przypadło w udziale obrazowi Macieja Pieprzycy Ikar, legenda Mietka Kosza. Za chwilę więcej o orłach i spotkamy się już za moment z Janną Kulik. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Janna Kulik, no naprawdę fajnie było wręczać kopertę? Bardzo się cieszę. Było mi bardzo miło i trzymam mocno kciuki i gratuluję wszystkim nominowanym. Też jestem bardzo dumna, bo rzeczywiście kondycja polskiego kina jest świetna i jestem dumna, że też mogę być w tym okresie, kiedy tak dobrze się dzieje i że też jestem też szczęśliwa z tej wspaniałej inicjatywy Ewy Błaszczyk, która połączyła swoje siły z Polską Akademią Filmową. No właśnie, to już wyjaśnijmy troszkę więcej. Tak, że to będzie budowanie nowego, nie wiem czy dobrze zrozumiałam, ale szpitala chyba dla... Oddziału, tak. Oddziału Budzik dla Dorosłych, czyli takie miejsce, w którym osoby dorosłe będą miały szansę i nadzieję na to, żeby wybudzić się ze śpiączki. Tak pięknie Ewa to powiedziała właśnie, że osoby, które są gdzieś w takim przesmyku, w takiej granicy między życiem a śmiercią, no gdzieś próbuje się powrócić te osoby do życia. Jest to dla mnie bardzo, bardzo wzruszające, bo bardzo podziwiam to, co robi właśnie Ewa Błaszczyk i jest mi to bardzo bliskie mojemu sercu. Także nie spodziewałam się, nie wiedziałam, że dzisiaj dowiedziałam się o tej akcji, także myślę, co tu znaleźć zimnej wojny, jaką biżuterię, jaką sukienkę, żeby móc to oddać na licytację i też wesprzeć tą akcję, czy jakąś kolację z miłośnikami kina, czy zimnej wojny. No coś wymyślę, myślę właśnie nad tym, co by wymyślić. No ale miałaś też, wracając do kopert, miałaś dzisiaj chyba przyjemność ogłosić aktorów nominowanych za role pierwszoplanowe. No i jak to było, jak zobaczyłaś te nazwiska? Bardzo, bardzo było to dla mnie wyjątkowe, bo jeszcze nigdy nie odczytywałam nominacji w takiej kategorii, najlepsza głównoprolowa męska. No są to wspaniałe kreacje i no myślę, że zobaczymy, ale no to nie będzie takie łatwe głosowanie, bo to wspaniałe role i no i trzymam mocno kciuki. Pamiętasz jeszcze te nazwiska? Tak, tak. Bartosz Bielenia, Jacek Braciak, Dawid Ogrodnik, Borys Szyc i Paweł Wilczak. Tyle Janna Kulik, która też tak ładnie zwróciła uwagę na inicjatywę Ewy Błaszczyk. Rzeczywiście Polska Akademia Filmowa i aktorka, jej fundacja połączyły w tym roku siły. No i tak też będzie dalej. Mówiliśmy o głównej roli męskiej, to może dodam, kto otrzymał nominację w kategorii najlepsza główna rola kobieca. I tutaj niespodzianek może być nieco więcej. Aleksandra Konieczna, Boże Ciało, Maria Sobocińska, Pantę, Krystyna Janda, Słodki Koniec Dnia i dwie nominacje dla aktorek z tego samego filmu, czyli Zabawa, Zabawa dla Agaty Kuleszy i Doroty Kolak. To może teraz o najlepszych zdjęciach, a o tym oczywiście operator Artur Reinhardt. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Miałeś okazję oczywiście ogłosić nominację w kategorii zdjęcia. Były zaskoczenia, niespodzianki? Dla mnie w sumie nie, ponieważ właściwie z tych 5 filmów to na 4 głosowałem, na jeden tylko nie głosowałem, ale też nie miałem okazji tego filmu obejrzeć, więc może dlatego nie zagłosowałem. Właściwie bez niespodzianek dla mnie i w tym roku dosyć silna konkurencja, bardzo różnorodna, różnobarwna i zobaczymy, jak koledzy zadecydują finalnie, który film wygra. Czy to będzie takie kino bardziej autorskie, wysmakowane, czy bardziej takie kino środka i też zdjęcia środka, bo takie te nominacje są. Ponieważ oczywiście od lat się mówi i są na to liczne dowody, że operatorzy to jest ta grupa zawodowa, która nie tylko w Polsce, ale i w świecie świetnie sobie radzi, również w Hollywood, kilkukrotnie już nominacje do Oscara, nawet za niekoniecznie amerykańskie filmy, w wypadku polskich autorów zdjęć, no to przedstawmy tych potencjalnych laureatów tegorocznych, 5 nominacji, właściwie 5 filmów ważnych dla polskiego kina z ubiegłego roku. Tak, no to było Boże Ciało, Piotrek Sobociński. Junior oczywiście. Tak, Andrzej Jaroszewicz, Mowa Ptaków, Tomasz Naumiuk, Obywatel Jones, Adam Bajerski, Pantę i Paweł Edelman, oczywiście Ukryta Gra. No i mówiłeś właśnie, że przynajmniej na 4 z tych swoich kolegów głosowałeś tutaj na te nominacje. Wybór jest duży, bo i w tym roku no właśnie, to lepiej czy gorzej, że aż 5 nominacji w każdej kategorii, bo tak wiele filmów, w poprzednich latach jednak były 3 tylko. Myślę, że może może i troszkę lepiej, dlatego też wydaje mi się, że one są takie bardziej różnorodne, ale ponieważ to kino nasze takie robi się bardziej różnorodne i mamy takie kino komercyjne, bardziej profesjonalne, kino autorskie, tych filmów jest bardzo dużo, no bo było około 70, więc myślę, że w trzech nominacjach może byłoby to niesprawiedliwe na sam początek, ponieważ objętościowo kino pęcznieje, więc może i te nominacje dobrze, że pęcznieją i ja na przykład no nie byłem w stanie zobaczyć wszystkich 70 filmów oczywiście, w związku z tym dobrze, że jest ich 5, myślę, że to jest bardziej sprawiedliwe. Czy wiesz już, na którego z tych 5 autorów zdjęć będziesz głosował w drugiej turze, bo za chwilę już to głosowanie się rozpocznie, a wybierać można już teraz tylko jednego. Ja wiem, oczywiście, wiem, bo mam swojego faworyta, nie będę teraz zdradzał na tym etapie i oczywiście ten faworyt jest w gronie tych 5 nominowanych filmów i trzymam kciuki i mam nadzieję, że dostanie nagrodę. Tyle Artur Reinhardt, a już za chwilę w Trójkowo Filmowo spotkamy się z Dariuszem Jabłońskim, prezydentem Polskiej Akademii Filmowej. Wcześniej sięgnijmy po drugą nominowaną w tym roku do Oscara piosenkę. Elton John i Bernie Taupin niedawno świętowali 50-lecie współpracy twórczej. W programie The Late Show Elton powiedział, że po raz pierwszy spotkali się po tym, jak oboje odpowiedzieli na to samo ogłoszenie w magazynie New Musical Express. Jedna z wytwórni muzycznych poszukiwała nowych talentów. Na rozmowie Elton przyznał się, że nie potrafi pisać tekstów. Pracownik wytwórni sięgnął wtedy do sterty kopert ze zgłoszeniami od autorów, wylosował jedną i wręczył ją muzykowi. Ten otworzył ją w drodze powrotnej do domu i już wiedział, że to jest to. Zawiera wiersze Berniego Taupina. Żaden z nich nie dostał angażu w wytwórni, ale za to razem napisali m.in. piosenki Rocketman, I'm Still Standing, Your Song i oczywiście I'm Gonna Love Me Again, nagrodzoną w tym roku nominacją do Oscara. Jak zwykle zaczęli od tekstu. Elton chciał, aby piosenka opowiadała o jego zwycięskiej walce z uzależnieniem od alkoholu i narkotyków. To miała być historia o odkupieniu. Piosenka została wykonana w duecie z Taronem Egertonem, który w filmie Rocketman wcielił się w Eltona Johna. So I'm told. Czy to ta piosenka zdobędzie w tym roku Oscara? Wszystko będzie jasne w nocy z niedzieli na poniedziałek naszego czasu. Na razie wróćmy do podsumowań dotyczących polskich nagród filmowych, bo o ile Oscary, ich laureatów poznamy już niedługo, to na laureatów Orłów poczekamy jeszcze trochę, finał dopiero 2 marca. Za chwilę spotkamy się z prezydentem Polskiej Akademii Filmowej, Dariuszem Jabłońskim. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! No to znamy już nominowanych do Orłów 2020. Jakieś zauważalne niespodzianki były? Myślę, że nie tyle niespodzianki, co spodziewany rezultat zwiększenia ilości nominacji z 3 do 5. To warto zauważyć. Myślę, że to ma ogromne znaczenie. My obserwowaliśmy, mówię w tej chwili o Akademii, o organizatorach w ogóle Orłów. Obserwowaliśmy takie ujednolicenie trochę głosów akademików, to znaczy wyraźnie akademicy szli za takim wyczuciem czy odczuciem, że są 2 czy 3 najważniejsze filmy i trochę również w kategoriach zawodowych wszyscy za tym szli i mieliśmy wrażenie, że Akademia trochę przestaje dostrzegać tę różnorodność, którą mamy, że czasami w jednym filmie jest jedno dokonanie, które zwraca uwagę i po prostu nominacja jest taką fajną satysfakcją. Przy 3 nominacjach po prostu mieliśmy uczucie, że wszystko idzie do najsilniejszych. Był niedosyt, tak, a teraz jest 5 nominacji, a nawet w niektórych kategoriach. Pamiętam, że było dużo w charakteryzacji, ale w filmie dokumentalnym było również dużo nominacji. Oczywiście ta ilość nominacji ostatecznych wiąże się z tym, że czasami głosy się pokrywają i jeżeli są głosy ex aequo na ostatniej pozycji, osiągnięte przez większą ilość filmów czy większą ilość twórców, to wtedy mamy do czynienia z taką ilością nominacji. Tak. I wtedy pojawia się więcej tytułów. Rzeczywiście w kategorii charakteryzacja aż 10 nominacji, ale też po raz pierwszy charakteryzacja wśród polskich nagród filmowych, więc piękny debiut. Przede wszystkim gratuluję bardzo i Akademii, że udało nam się taką niesprawiedliwość dziejową naprawić, bo to nie jest po prostu łatwe dołączenie kolejnej nagrody. To jest ogrom pracy organizacyjnej, ale gratuluję, że zdobyliśmy się na to, żeby dołączyć koleżanki i kolegów z charakteryzacji. Charakteryzacja zawsze była uważana za jeden z głównych pionów filmu i też udało nam się wypracować taką regułę, bo to zawsze jest trudność, bo razem z pierwszą kategorią musi wejść do Akademii pewna grupa reprezentatywna akademików, żeby mogli przyznać nominacje. Nominacje przyznają zawodowcy, dlatego to stanowiło problem, ponieważ bardzo różne grupy proponowały bardzo różne nazwiska. I teraz nam się udało osiągnąć taki konsensus ze środowiskiem charakteryzatorów. Myślę, że koleżanki i koledzy charakteryzatorzy bardzo entuzjastycznie podeszli do głosowania, bardzo starannie rozdzielali te głosy, żeby jak największa grupa dostała pierwsze nominacje, bo rzeczywiście chyba to jest rekordowa ilość nominacji. No i oczywiście rekordem jest liczba nominacji dla filmu Boże Ciało Jana Komasy, zarazem nominowanego do Oscara w tym roku. Kilkanaście nominacji, praktycznie w każdej kategorii, w której ten film mógł tę nominację zdobyć, 15. I również kategoria najlepszy film, więc to już jest ogromny zwycięzca Orłów. Ja myślę, że wszyscy nominowani są zwycięzcami. Rzeczywiście ta grupa twórcza Bożego Ciała, myślę, że na to w pełni zasługuje, także może mieć absolutną satysfakcję. Orły to jest zupełnie inna sprawa niż Oscary. Oscary to jest zagranica, natomiast uzyskać Orła, powiedziałbym, czasami jest trudniej niż Oscara, ponieważ przyznają to koleżanki i koledzy. Powiedziałbym tak, nie mówmy hop, ponieważ w historii Orłów były filmy, które miały nominacje, zdaje się, we wszystkich kategoriach, a później wychodziły bez Orła. Ale myślę... Tak, tu się w wypadku tego filmu na pewno to nie zdarzy. Tu myślę i tego życzę koleżankom i kolegom z ekipy Bożego Ciała, że tym razem będzie inaczej. Ale ja myślę, że powiedziałeś bardzo mądrą rzecz. Te nominacje to jest ogromny sukces, bo to jednak było 72 filmy. Akademicy rozpatrywali te wszystkie filmy i zdobycie tylu nominacji przez jeden film oznacza, że ten film naprawdę jest dobry w każdej kategorii. Pod wieloma względami on już ma uznanie i to myślę, że Jankowi Komasie też przynosi satysfakcję. A dodajmy też, jak wiele już w tej chwili osób głosuje na te nagrody, bo to już naprawdę liczne grono. To jest ogromne grono. Zawsze we wszystkich głosowaniach mamy ponad 50%. W drugiej turze właściwie rok po roku mamy ponad 75%. Do tego bym życzył polskiemu społeczeństwu, żeby tak licznie szło głosować. A w sumie mamy ponad 700 członków Polskiej Akademii Filmowej. I to mogę zapewnić, że to są najlepsi polscy filmowcy, ponieważ żeby dostać zaproszenie do Akademii, trzeba dostać najpierw nominację. Wspomnijmy o pozostałych filmach nominowanych w kategorii najlepszy film, bo przecież nie tylko Boże Ciało, tak się składa, że pod te pozostałe tytuły to również filmy, które zdobyły w tym roku najwięcej nominacji. Myślę, że te filmy są bardzo fajnym dowodem na różnorodność polskiej kinematografii. kinematografii, bo jak się temu przyjrzeć, to są filmy i małe, i duże, i zrobione przez tak doświadczoną reżyserkę jak Agnieszka Holland i przez debiutanta Bartosza Kruchlika. Czyli Obywatel Jones i Supernowa. I Supernowa, i mamy również tę trójkę reżyserów, których już znamy i oni mają zawsze taki wysoki poziom, tak? To jest Marcin Krzyształowicz, który przecież Obławą wygrał konkurs Orłów kilka lat temu. A w tym roku Pantę oczywiście. Pantę i mamy Janka Komasę, który zadebiutował Salą Samobójców i kontynuuje świetną drogę artystyczną. No i mamy oczywiście Maćka Pieprzycę, który również ma za sobą bardzo dobre filmy. Więc myślę, że te filmy pokazują właśnie taką ogromną rozpiętość tematyczną. To są filmy i współczesne, i historyczne dotyczące artysty, albo właściwie dwóch artystów tak naprawdę, a z drugiej strony tak ogromne przedsięwzięcie jak dotknięcie wielkiego głodu na Ukrainie i sięgnięcie do istoty wolności informacji, do wolności mediów, czyli Agnieszka Holland i Obywatel Jones. No to powiedzmy jeszcze, co przed nami, bo znamy już nominowanych. Za chwilę druga tura głosowania. Rusza druga tura, przede wszystkim online, bo to też jest znak czasu, że ponad 90% akademików głosuje online. Zaledwie niewielka grupa głosuje na papierze. 26 mamy konferencję prasową, na której chcemy się spotkać ze wszystkimi nominowanymi i ogłaszamy wtedy pierwszą nagrodę, nagrodę za osiągnięcia życia. Ogłaszamy ją wcześniej niż na ceremonii, ponieważ nie chcemy, żeby ona podlegała takiej normalnej rywalizacji i duchowi konkurencji. A to oznacza, że tego dnia już mamy wszystkie wyniki w kopertach. Ale oczywiście znaje jak zwykle partner i tutaj rewolucja, również partnerka firmy PWC, tej samej, która organizuje głosowanie w Oscarach. Więc ja mam jako prezydent Akademii mam absolutny spokój, że po raz kolejny nikt nie pozna tych wyników wcześniej niż wszyscy widzowie i radiosłuchacze. No a wyniki to ostateczne już, czyli finał, ceremonia wręczenia polskich nagród filmowych 2 marca, tak? 2 marca Teatr Polski, Polskie Orły polecą w ręce najlepszych polskich filmowców. I jak to bywa co 2 lata, ceremonię poprowadzi Maciej Sztur, to jest tradycja już wieloletnia. Na zmianę z Grażyną Torbicką Maciej Sztur zaproponuje jak zwykle swój program, który jest owiany tajemnicą. I będzie można to wszystko zobaczyć. Wszyscy będą mogli to zobaczyć w telewizji. Wszyscy będą mogli zobaczyć to w Kanale Plus, który od 4 lat jest naszym domem, domem orłów i będzie to w programie odkodowanym. W związku z tym każdy, kto włączy Kanał Plus, będzie razem z nami cieszył się orłami. Zaproszenie Dariusza Jabłońskiego, prezydenta Polskiej Akademii Filmowej. No ale te emocje związane z polskim kinem dopiero przed nami, jeszcze trochę czasu do 2 marca. Na razie niewiele zostało, więc emocje rosną do 92. ceremonii wręczenia Oscarów. A my w Trójkoło Filmowo sięgamy po 3. w tym roku nominowaną piosenkę. Zapowie ją oczywiście Wioletta Myszkowska. To film o chłopcu, który przeżył niemożliwe. John spędził pod wodą 15 minut. Był w stanie śmierci klinicznej ponad godzinę, po czym po modlitwie swojej matki jego serce znów zaczęło bić. Historia jest oparta na faktach. Najpierw powstała książka, a później film Przypływ wiary, w której pojawiła się piosenka I'm Standing With You. Napisała ją Diane Warren. To jej 11. nominacja do Oscara w kategorii Najlepsza piosenka. Spod jej pióra wyszły m.in. Don't Wanna Miss a Thing z Armagedonu czy There You'll Be z Pearl Harbor. I'm Standing With You zainspirowała szczególna scena z filmu, w której pastor, już po powrocie chłopca do zdrowia, chce podziękować wszystkim tym, którzy pomogli w tej trudnej sytuacji. Od strażaków po przyjaciół rodziny. Warren urzekło to, że choć lekarze nie dawali chłopcu wielkich szans, tak wielu ludzi mimo wszystko nie zwątpiło w to, że Bóg ocali Johna. Następnego dnia po obejrzeniu filmu Warren wróciła do pracy nucąc refren I'm standing with you. Stoję przy tobie. Kiedy usłyszała, że piosenkę ma wykonać aktorka, była pełna wątpliwości, ale po występie powiedziała, że nie da tej piosenki nikomu innemu, tylko Chrissy Metz, która w Przypływie wiary zagrała matkę Johna. When you're hurting, I want you to know that you'll never have to hurt alone. When your faith is running low, I'll never lose faith in you. When the night surrounds you and you think that no one cares about you, I will go and throw my arms around you. I'll be there you and you just feel like giving up. Well, I won't let you through whatever you go through. I'm standing with you. I'm standing with you. We all got times when we can't be strong, when it feels like our hope is gone. But I'm right here to lean on. I'll always be strong for you. And when you're feeling broken and it seems like every door, program trzeci Polskiego Radia. Posłuchaliśmy trzeciej z nominowanych w tym roku do Oscara piosenek. Każdy ma szansę wybrać swoją ulubioną. Dziś przed 16 jeszcze te ostatnie dwie. A na moment wróćmy do bieżącego repertuaru kin. Od wczoraj w kinach Monos jest to nasza premiera tygodnia. Tylko filmowo Artur Liebhardt. Dzień dobry, witam. Dzień dobry Państwu. I tym razem nieco wyjątkowo, nieco, no bo to się czasem zdarza, ale rzadziej niż w wypadku pełnometrażowych filmów dokumentalnych, proponujesz nam fabułę. Tak, proponuję Państwu film pod tytułem Monos w reżyserii Alejandro Landesa, reżysera kolumbijskiego, na stałe mieszkającego i pracującego w Stanach. Film, który był wielką rewelacją festiwalu w Sundance, gdzie dostał specjalną nagrodę jury. Z takich ciekawych rzeczy jeszcze jest to, że chociaż był jednym z nielicznych filmów zeszłego roku, który po sukcesie w Sundance był również zaproszony na festiwal w Berlinie, gdzie znów główny krytyk filmowy Guardiana uznał, że to jest największa sensacja i rewelacja i najlepszy film Berlinale. Później również wygrał festiwal w Londynie. To jest o tyle ciekawe, że ten sam festiwal kilka lat temu wygrała Ida naszego Pawła Pawlikowskiego. Film jest... No jest szokujący. Jest szokujący, jest czymś bardzo świeżym, nowym. To jest taki film, który jak ja go zobaczyłem, to wiedziałem od razu, że on bardzo pasuje do tego, co my proponujemy polskim widzom. Czyli na przykład na festiwalu Docs Against Gravity, gdzie są przede wszystkim filmy dokumentalne z całego świata, tu też jest taka niemalże momentami dokumentalna obserwacja, ale szokujące jest to, o jakich bohaterach film opowiada, a przede wszystkim... W jakim oni są wieku? No właśnie, jest to film o Wilku, Lady, Rambo, Yeti, Bum Bum, Smurfie, o Szwedce i o psie, bo takie brzmi jak jakaś rozrywkowa animacja, tak? Tak, bo takie pseudonimy właśnie członkowie oddziału partyzanckiego Monos obrali sobie. Znajdujemy się z nimi gdzieś w Andach w Ameryce Południowej. Ich zadaniem jest pilnowanie zakładniczki amerykańskiej lekarki, za którą tajemniczy oddział inny i tajemniczy jego dowódca chcą coś wynegocjować z rządem. Czas oddziałowi Monos upływa na zabawach, na musztrach, no i na przebywaniu w nieprawdopodobnie pięknych krajobrazach Andów, które na ekranie filmu wyglądają rajsko i niesamowicie. Cała troszkę taka młodzieżowa sielanka zostaje w końcu przerwana. No właśnie, bo wszystko pięknie, ale jednak napięcie rośnie. Napięcie z każdym prawie kadrem rośnie. Do tego jeszcze muzyka Miki Levy, która kiedyś była nominowana do Oscara, podkreśla to napięcie i takie zbliżanie się do punktu, w którym zmieni się wszystko. Oddział dziecięcy Monos, takich możemy nazwać, musi z zakładniczką uciekać do dżungli. I tutaj z takiej sytuacji trochę spokojnej, a jednocześnie... Przygodowej, troszkę tak. Wchodzimy w klimat dżungli, wchodzimy w klimat czasu apokalipsy. Zresztą wielu krytyków amerykańskich nazywa ten film czasem apokalipsy dla młodzieży. Każda następna sytuacja w tym filmie tworzy sytuacje podobne do książki Władca Much. Ta ich taka zabawowość, taka sielanka pryska, każdy walczy o przeżycie i oddział popada powoli w szaleństwo. I to jest ta ścieżka, która prowadzi film, Oczywiście nie będziemy dzisiaj mówić, nie mogę. Ale rzeczywiście z każdą minutą filmu, z każdą kolejną sekwencją, a szczególnie już właśnie w tej części, która rozgrywa się w dżungli, naprawdę robi się dramatycznie. Tak, i też wielcy kina hollywoodzkiego, którzy pochodzą z Ameryki Południowej, bardzo ciepło i tak zachęcająco wypowiedzieli się o tym filmie. Na przykład Inaritu powiedział, że jest to kinowy atak serca, w takim skrócie z jego wypowiedzi. I to jest na pewno film dla tych, którzy chcą spotkać się na dużym ekranie z czymś nowym, z czymś zupełnie świeżym, a jednocześnie nawiązującym do wielkich dzieł kina i literatury. Zapraszamy więc Monos Alejandra Landesa od wczoraj w naszych kinach. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Gościem Trójka Filmowa był Artur Liebhardt. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A my sięgamy już po czwartą, nominowaną do Oscara w tym roku piosenkę. Violetta Myszkowska. Randy Newman jest autorem piosenek do wszystkich filmów z serii Toy Story. Za każdym razem był doceniany nominacją do Oscara, raz statuetką za We Belong Together. W tym roku przyszedł czas na Toy Story 4, więc i na kolejną nominację za I Can't Let You Throw Yourself Away. Tym razem zabawki udają się w podróż. Pojawia się też kilku nowych bohaterów, na przykład Sztuciek, do którego adresowana jest ta piosenka. Sztuciek ma problem z tożsamością. Mała właścicielka wszystkich zabawek, Bonnie, zrobiła go własnoręcznie, z plastikowej łyżeczki. Dlatego Sztuciek upiera się, że nie jest prawdziwą zabawką, tylko śmieciem. Przez cały film, przy każdej okazji, stara się wyrzucić do kosza. Randy Newman, kiedy nie komponuje muzyki do animacji dla dzieci, pisze piosenki na bardzo poważne tematy. W wywiadzie dla Hollywood Reporter powiedział, że oczywiście pisząc I Can't Let You Throw Yourself Away, nie chciał uderzać w przygnębiające tony. Ale tekst można zrozumieć również w ten sposób. Tak więc może być to piosenka o niskiej samoocenie albo o kimś zagubionym, ale pojawia się też w niej druga osoba, ta, która chce pomóc. Nie pozwolę ci się wyrzucić, śpiewa kowboj chudy, który nie pierwszy raz przecież śpiewa o przyjaźni. I can't let you throw yourself away. Don't you want to see the sun come up each morning? Don't you want to see the sun go down each day? Don't you want to see that little girl who loves you so? Her heart would break. You should go. I can't let you throw yourself away. I can't let you. I'm not gonna do this every day. Come tomorrow, you're gonna have to say it yourself. Got nothing more to say. You're not listening anyway. I can't let you. I can't let you. I can't let you, can't let you throw yourself away. I can't let you. I can't let you. I can't let you. I can't let you throw yourself away. I can't let you. I can't let you. I can't let you, can't let you throw yourself away. I can't let you. I can't let you. I can't let you, can't let you throw yourself away. Zapraszam bardzo serdecznie słuchaczy Trójki na Noc Oscarów w Trójce. Joanna Kulik. A ta noc już niedługo, z niedzieli na poniedziałek od północy, wtedy zaczynamy do 6 rano. Ceremonia Oscarowa zacznie się po godzinie 2. Będziemy obserwować to wszystko, co wydarzy się w Los Angeles i komentować na bieżąco z wieloma gośćmi, między innymi z Jakubem Sochą, krytykiem filmowym. No i obiecywałem, że nieco dłużej zatrzymamy się dziś jeszcze przy jednym oscarowym filmie, bo gdyby spojrzeć na tegoroczne nominacje Amerykańskiej Akademii Filmowej, to faworytów oscarowych jest naprawdę sporo. 6 nominacji otrzymały filmy Historia małżeńska, Jojo Rabbit, Małe kobietki, no i koreański konkurent do dla naszego Bożego Ciała, film Parasite, też 6 nominacji. Ale już 10 ma 1917, pewnego razu w Hollywood, no i Irlandczyk. Natomiast najwięcej, 11, ma film Joker. Porozmawiamy teraz o muzyce, bo ona również jest nominowana w tym roku do Oscara właśnie z filmu Joker i raz jeszcze Violetta Myszkowska. Zanim napisała temat przewodni Jokera, długo siedziała sam na sam ze swoją wiolonczelą. W końcu trafiła na odpowiednie nuty. Pomyślała, to jest to. Właśnie to chce powiedzieć Arthur Fleck. Hildur Gudnadottir gra na wiolonczeli od 5 roku życia. Pochodzi z Islandii, gdzie współpracowała z takimi zespołami jak Agent Fresco i Mum, do którego należą jej bracia. Przeniosła się do Berlina, żeby zacząć studia na Uniwersytecie Sztuk Pięknych. Tam dzieliła studio nagraniowe z innym kompozytorem, Johannem Johanssonem, autorem muzyki m.in. do Nowego Początku i Sicario. Hildur zagrała na wiolonczeli w obu tych kompozycjach, a po śmierci Johanna napisała partyturę do kontynuacji Sicario. Swoją pierwszą ścieżkę dźwiękową skomponowała jednak o wiele wcześniej, w 2011 roku, do amerykańskiego horroru The Bleeding House. Głośno zrobiło się o niej jednak dopiero przy okazji premiery serialu Czarnobyl, za który dostała statuetkę Grammy i Emmy. Żeby napisać muzykę do Czarnobyla, Hildur musiała wcielić się w rolę poszukiwacza skarbów, jak powiedziała w wywiadzie dla dziennika The Guardian. Pojechała na Litwę, do Ignalińskiej Elektrowni Jądrowej, gdzie kręcony był serial, i spędziła tam długie godziny nagrywając dźwięki środowiskowe, które później wykorzystała w kompozycjach. Oczywiście w kombinezonie ochronnym. W tym czasie pracowała nad inną ścieżką dźwiękową. Do Jokera. Główne tematy muzyczne z tego filmu powstały jeszcze zanim rozpoczęto zdjęcia, wyłącznie na podstawie scenariusza, co w Hollywood zdarza się bardzo rzadko. Ale to właśnie te motywy miały zainspirować jedną z najbardziej ikonicznych scen w filmie. Obskurna łazienka, ściany pokryte napisami, zepsuta żarówka, która oświetla wnętrze pulsującym światłem. Arthur Fleck tańczy. Właśnie w tym momencie przemienia się w Jokera. Zarówno reżyser filmu, Todd Phillips, jak i Joaquin Phoenix w wielu wywiadach przyznali, że ta scena miała wyglądać zupełnie inaczej. Bardzo długo zastanawiali się, jak dokładnie, w końcu znaleźli się pod ścianą. Zupełnie bez pomysłów. Siedzieli sami w łazience, za drzwiami ekipa filmowa czekała na jakąś decyzję. Todd Phillips przypomniał sobie o próbkach muzycznych, które dostał od Hildur i puścił je Phoenixowi na swoim telefonie. Wtedy Joaquin, Arthur, Joker zaczął powoli tańczyć. I tak już zostało. Trójce Noc Oscarów, a w sieci Multikino cały jeszcze Oscarowy dzień, oczywiście już poniedziałek i specjalne zaproszenie od Natalii Kaletyn-Gwen. Przed nami 92. ceremonia wręczenia Oscarów. Wspaniałe święto. Wszystkie oczy jutro w nocy będą zwrócone na czerwony dywan, bo wszyscy kibicujemy filmowi Jana Komasy Boże Ciało. I z tej okazji Multikino zdecydowało się 10 lutego zorganizować Oscarowy poniedziałek. Zapraszamy na wielkim ekranie. Będzie można zobaczyć 3 nominowane w tym roku tytuły. To jest film 1917, Joker oraz właśnie polskie Boże Ciało. We wszystkich kinach sieci Multikino właśnie 10 lutego będzie można zobaczyć te 3 nominowane filmy. I jeżeli chodzi o repertuar, to oczywiście zapraszamy na stronę multikino.pl, żeby sprawdzić szczegóły. Również przez stronę można kupić bilety, bądź w kasie kina, a także przez naszą aplikację mobilną. Ja już też powiem do usłyszenia właśnie o północy z niedzieli na poniedziałek, Ryszard Jaźwiński. A przed 16 zaprezentujemy ostatnią, 5 nominowaną w tym roku do Oscara piosenkę i raz jeszcze zapowieją Violetta Myszkowska. Harriet to biograficzny film opowiadający o Harriet Tubman, zbiegłej niewolnicy, abolicjonistki i pierwszej dowódczyni w wojnie secesyjnej. W ramach tak zwanej kolei podziemnej, czyli sieci kontaktów i organizacji zaangażowanych w pomoc niewolnikom, pomogła setkom ludzi. Kolej podziemna wypracowała system przekazywania informacji przy pomocy piosenek. To właśnie nimi oraz muzyką gospel inspirowali się autorzy stand-up, Joshua Brian Campbell i Cynthia Erivo. Campbell jest aktywistą na rzecz ruchu Black Lives Matter. Muzyka, którą tworzy, również jest zaangażowana w walkę o prawa człowieka. Koniecznie chciał współpracować z Erivo, brytyjską aktorką i wokalistką, która wcieliła się w rolę Harriet Tubman. Została za to nagrodzona nominacją do Oscara w kategorii Najlepsza aktorka pierwszoplanowa. Razem stworzyli hymn, w którego tekście znalazły się ostatnie słowa zmarłej w 1913 roku Tubman. I go to prepare a place for you. Idę przygotować ci miejsce. I've been walking with my face turned to the sun. Weight on my shoulders, a bullet in my gun. Oh, I got eyes in the back of my head, just in case I have to run. Do what I can when I can while I can for my people. While the clouds roll back and the stars fill the night, that's when I'm gonna stand up, take my people with me. Together we are going to a brand.